ना जानू मैं कैसी ये बेकरारी है, शायद दिल के जाने की अब तैयारी है। ना जानू मैं कैसी ये बेकरारी है, शायद दिल के तेरे ही पीछे भागे, रुकना है तुझ पे अब तो जाना नहीं।